Er vejret her til eftermiddag tørt og mest skyet. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost. Det kan føles væsentligt koldere i vinden, som er jævnt til hård fra sydøst og øst. I aften og i nat fortsat tørt og stort set uændrede temperaturer. Dog kan der i de sydlige egne komme helt ned til 8 graders frost. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 4:05. Du lytter til eftermiddagens aktualitetsprogram 24/7 eftermiddag. Må man godt sige sådan her, og nu citerer jeg. Jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Det sagde den iransk fødte kunstner Firouze Basrafkan, og hun blev dømt for racisme. Eller må man godt skrive på en plakat: masse voldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse, bandekriminalitet, det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os. Det skrev Morten Messerschmidt. Han blev også dømt for racisme. Indtil for kort tid siden, der mente de konservative, at sådan noget her, det burde være forbudt, men nu er formanden vendt på en tallerken. Jeg spørger ham, hvorfor, om 10 minutter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til vores politiske redaktør Jesper Termansen. Tak skal du have. Vi skal snakke om næser. Ja. Helle Thorning, hun gik glip af en næse i dag. Det gjorde hun. Og hvorfor jeg det? Jeg tror ikke, hun følte, at hun gik glip af noget. Men vi havde forventet, hun ville få en næse, ikke? Jo, altså sagen er jo den, at både de borgerlige og Enhedslisten var enige om, at efter sidste fredags samråd om Christiania-sagen med statsministeren, der burde hun udstyres med en næse. Det, de bare ikke var enige om, det var, hvordan næsen skulle se ud, altså om den skulle være kort eller lang eller stor eller mindre. Og så var de ikke enige om, hvorvidt man skulle kritisere embedsmændene i den kritik, som en næse er udtryk for. Og eftersom, at ingen venstrefløjen og de borgerlige oppositionen ikke kunne blive enige, så slap statsministeren for en næse, selvom der var et flertal, der mente, hun burde udstyres med en. Og næse, vi skal selvfølgelig sige, det er en sprogblomst for kritik. Næse, det er et gammelt ord, så vidt jeg har forstået fra min gamle lærermester, der har skrevet en bog om politik, Kåre Skov, at næsu, det er sådan noget olddansk, havde nær sagt, for et nedsættende udtryk for en irettesættelse. Ja. Noget i den stil. Men de mente alle sammen, at hun havde gjort noget forkert. De var bare ikke enige om, hvad hun havde gjort forkert. Er det rigtigt forstået? At de var ikke enige om, hvor alvorligt det var. Altså, det er jo det, når man i Folketinget skal tage stilling til på en eller anden given sag. Det kan være en kritik, der er kommet fra Rigsrevisionen, statsrevisorerne, eller det kan være en anden form for kritik, der skal gives til en minister, eller en hel regering, kunne man sige. Men nu tager vi en minister. Altså, skal man så udstyre, skal kritikken være hårdere eller mildere? Og det er det, man bruger som en eufemisme, eller som et sprogbillede på, om næsen skal være større eller mindre. Det er faktisk sådan, at statsrevisorerne, som fører tilsyn med pengekassen, altså bruger man midlerne rigtigt på en række projekter osv., de har en hel karakterskala med 9 punkter fra nærmest meget positivt og til meget alvorligt, hvor de så kan bruge de ord, når de skal skrive en beretning i en sag. Så kan de, jeg har taget den med her, hvor jeg har printet den ud i dag, hvor dem, som det mildeste, så står der, at man finder det meget eller skråstreget særdeles positivt. Det må man jo sige. Det er dejligt, hvis man er minister og får sådan en sætning ind, ja, i en beretning. Og den værste, det er den, der hedder, det er det 9. punkt, der hedder, påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på. Der ligger altså lige for, at de skal rejse lang næse. En mistillidsvotum til en pågældende minister. Altså ser for ham fyret. Okay. Jeg så i dag i avisen, at Lars Løkke Rasmussen også har været ude og udtale sig om det her, og han siger også, at vi skal ikke have nogen næse, vi må stoppe alt det her, den her børnehave, som det vil udvikles til. Det var vel ikke det, han sagde. Var det børnehaveriet, han tror sagde, jeg, han brugte det her. Ja, jeg tror, det gik, hvis jeg tillader du, så tror jeg, at det gik mere på det der med, om man skulle nævne embedsmændene. Aha. Det gik ikke så meget på, om han syntes, Helle Thorning var værdig til en næse eller ej. Det gik på, om det var rimeligt at trække embedsmændene. I den her sag, den konkrete sag, drejede det sig jo om, havde statsministerens departementschef forsømt noget? Havde han ikke levet op til sin forpligtelse som den øverste embedsmand? Det ville Enhedslisten gerne have med. Det ville Lars Løkke ikke, det ville oppositionen ikke. Og det var det, blandt andet det, de ikke kunne blive enige om. Men det er et sidespor på næsediskussionen. Okay, det er en anden næse, kan man sige. Ja, det kan du sige. Men hvis vi så ser på historiske næser, ja. Hvad har vi haft af store næser, der er blevet delt ud gennem årene? Ja, altså der er blevet en hel del næser ud. Altså, det er måske vigtigt lige inden vi svarer på det, så sige, at altså, grunden til, at de bruger det her med næser, er jo også og større eller mindre næser osv., det er jo fordi, politik er jo ikke sådan, at man ikke må udtale kritik. Altså er det sådan, at enten eller, enten så er det helt i orden, eller også er det kritisabelt på et niveau, hvor en minister skal gå. Man kan jo få lidt det indtryk, når vi ser alle de her samråd, så er ministeren gået i morgen. Sådan er det jo ikke. Altså, det at kalde en minister i samråd, bede statsrevisorerne se på et eller andet, stille spørgsmål i Folketinget, det er jo en måde at føre kontrol, kritisk kontrol med magten, ligesom du og jeg egentlig har som pligt at gøre det. Det var det, vi burde gøre, i stedet for at stå og snakke. Ja. Men, man, og der kan det jo godt være sådan, der, så er vi tilbage ved karakterskalaen, at man kan sige, at man finder noget kritisabelt, uden det nødvendigvis betyder, at det er på et niveau, hvor ministeren skal tage sit gode tøj og gå. Og så er det måske en mindre næse. Og hvor var det så, vi kom fra? Det var de historiske ja. Næser. Altså, jeg har sådan lige siddet og tænkt igennem, hvad var der af næser? Altså, man kan huske, at Uffe Ellemann Jensen, der var udenrigsminister i temmelig mange år i den Schlüters regering i sin tid, han fik temmelig mange næser. At han fik dem jo mere eller mindre bevidst, fordi han tilsidesatte, mente man, når man gav ham næsen, det som et flertal i Folketinget mente udenrigspolitisk. Men han var uenig i den kurs. Så gjorde regeringen så det. I stedet for at gå af og sige, jamen vi kommer i mindretal, så går vi af. Så sagde man, jamen vi synes det er vigtigt, vi sidder, fordi det er vigtigt for Danmarks økonomiske politik. Vi finder os så i nogle dagsordner, som det hedder, altså nogle skriftlige vedtaget beslutninger i Folketinget, hvor man kritiserede og pålagde udenrigsministeren at gøre det, der hent. Han fik næser, han fik så mange, så han pralede af, han havde skab til dem. Så var der en anden sag, det er også lidt tilbage i tiden, det var en skatteminister, der hed Ole Stavad, socialdemokrat, som fik en ordentlig næse for en beretning i det, der hed Spar Nord-sagen. Han havde givet for stort et skattefradrag, eller godkendt et skattefradrag i forbindelse med en banksag, der var dengang. Det var, da han tog sit gode tøj og gik. Det er jo også på grund af næsen? Ja, altså inden det kommer så vidt, så gik han af, men han fik faktisk en næse efterfølgende fra inden sagen var endelig, altså nu, han gik af, inden sagen var endelig belyst. Da sagen så er endelig belyst, så giver man en næse. Det er jo lidt snyd, ikke? At Uffe Ellemann, han kan få 30-40 stykker, men det, og Ole Stavad, han kan få en eneste. Ja, men det hænger jo sammen med, at konsekvensen af en næse er jo dybest set op til 90 mandater i Folketinget. Altså hvis en minister er rimelig sikker på, at vedkommende kan overleve, fordi at der er et flertal, måske et støtteparti, som vil sikre den pågældende, at kritikken ikke bliver så alvorlig, så vedkommende skal gå af, jamen så har man jo 90 mandater for sin næse, og det vil sige, at man kommer ikke op i nærheden af, hvor man skal, at kritikken bliver så alvorlig, som man skal gå. Og det er jo en del af det politiske spil. Altså det er jo ikke nogen eksakt skala, hvor man kan sætte sig ned og sige, at lige præcis der går snittet, så skal du gå. Altså det er jo dybest set en forhandling imellem folketingspartier. Det er politik, det er ikke jura. Det er ikke jura, det er ikke matematik i hvert fald. Mm. Politisk redaktør Jesper Thermansen, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Jeg går fuldstændig i stå. Jeg stiger som en sød autistisk dreng, kigger jeg på mine finger, og jeg kan ikke følge noget som helst i det her. Kan et udsagn både være sandt og falsk? Findes der flere slags uendeligheder, og en mængde hver del af sig selv. Du har mængden af gafler, mængden af knive, mængden af grønne svitre, som den Knud har på. Og alle de her mængder i verden, findes der en mængde, der indeholder alle de her mængder? Altså mængdernes mængde. Er der en mængde af mængder? Og er den så selv mængde? For hvis den selv er en mængde, burde den jo være en del af mængdernes mængde. Jeg har aldrig i de over 2 år, jeg har lavet den her udsendelse, været så meget på Herrens mark. Matematik, filosofi og litteratur mødes, når Romerriget tager den blå vogn gennem logikken fra Aristoteles til Gödel. Romerriget, lørdag kl. 16, her på Radio 24/7. Lars Barfod, velkommen til 24/7 eftermiddag. Tak for det. Du er jo formand for De Konservative, og jeg vil prøve at læse en udtalelse op for dig. Det er en udtalelse, der har ført til en politianmeldelse for overtrædelse af racismeparagrafen. Og den lyder sådan her. Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædre modtager kontanthjælp og sælger samtidig hele varer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranter. Ved du, hvem der har sagt det her? Det er, det behøver du heller ikke. Det er Yahya Hassan. Han er blevet politianmeldt for overtrædelse af racismeparagraffen. Ved årsskiftet, der var det kun Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, der mente, at man skulle afskaffe racismeparagraffen. Men du har meldt dig i det kor nu. Nej, det har jeg sådan set ikke. Du mener ikke, man skal afskaffe racismeparagraffen? Nej, jeg mener, at vi fortsat skal have en racismeparagraf. Og det er også sådan, at... Men du vil revidere den, er det... Ja, okay. Men der er jo væsentlig forskel. Ja, altså, det er klart. På at afskaffe den og ville revidere den. Altså, jeg mener stadigvæk, at vi skal have en paragraf, der forbyder at ophidse til had og ikke mindst fjendtlighed og vold og forskelsbehandling af bestemte grupper. Og vi er også forpligtet folkeretligt, fordi vi har underskrevet FN's konvention mod racisme. Og af den fremgang går det helt tydeligt, at vi skal have sådan en bestemmelse i vores lovgivning. Så hvis man skulle følge Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i at afskaffe den, så skulle vi også sige, at vi ikke længere vil være en del af FN, det vil sige verdenssamfundets konvention mod racisme. Og det vil vi ikke i det konservative Folkeparti medvirke til. Men vi vil gerne se på en revision af bestemmelsen, fordi vi synes, at den bliver brugt efterhånden i så mange tilfælde over for så generelle ytringer, at det er betænkeligt i forhold til ytringsfriheden, og derfor vil vi gerne stramme op på den, så den, som det også oprindeligt var meningen, kun bliver brugt i de særligt grove tilfælde, og der, hvor det altså er ved at komme til fjendtligheder, hvor det ikke bare er, anskuelserne, man kriminaliserer, det, at man nærmest ophidser til og opildner til vold og forskelsbehandling, fjendtligheder over for bestemte grupper. Kan du give mig et eksempel på noget, som i dag, ifølge den nuværende paragraf, er ulovligt, men som når I har revideret den, burde være lovligt? Ja, altså jeg er meget betænkelig ved at komme med for mange konkrete eksempler, fordi vi ved jo ikke, hvordan den bestemmelse skal se ud nu. Det er kompliceret juridisk stof, det her. Men eksempelvis er der jo kunstneren Basraf Khan, som mange af os kan have meget, hvis holdninger mange af os skal have meget imod, og hun siger jo ting og gør ting, som er stærkt provokerende, og som jeg tror, de fleste af os tager afstand fra. Men hun har altså fået en dom, fordi hun har kommet med nogle ytringer, som handlede om, at hun mente, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel, sagde hun. Citation slut. Ja. Hun skrev, jeg er meget overbevist om, at det her sker. Ja, det er præcis. Ja. Ja. Og det er jo en ytring, som jeg tager stærk afstand fra. Men det er jo ikke en ytring, der ligefrem opildner til fjendtligheder og vold mod bestemte grupper, altså i det her tilfælde muslimer. Og derfor så synes jeg, at det våben, man skal bruge mod sådan en ytring, det er at tage til genmæle mod den. Men det er jo ikke at bruge domstolene som våben til at forbyde den. Fordi hvis hun har den overbevisning, så skal der vel også et eller andet sted være plads til at sige det, og så kan andre sige, det har du ikke dokumentation for, eller bede om at begrunde det, eller kvalificere det, eller noget. Men at begynde at sige, det skal være forbudt, det må man ikke sige, og så give en straf for det i form af dagbøder. Hun fik 5 dagbøder, 1000 kroner. Nu siger du, det ikke er... Jeg er på kanten af, hvad vi skal forbyde, for det skal jo ikke være sådan, at vi forbyder at sige ting, de fleste af os ikke kan lide. Lad os prøve at tage udgangspunkt i... Så er der ikke rigtig ytringsfrihed, synes jeg, på det her område. Lad os prøve at tage udgangspunkt i netop det her citat. Det er så dejligt, når det er konkret, ikke? Er det ikke også, kan man ikke også argumentere for, at det er en indirekte opfordring til had, eller måske endda vold mod muslimer? Fordi hvis hun siger det her, så kan hun jo skabe en stemning i befolkningen og dem, der lytter til hende, om at det er rigtigt. Og derfor så kan der opstå had på den baggrund. Jamen, det er jo ikke... Der er jo langt mellem de to ting. Altså, den årsagsforbindelse er jo meget lang. At forestille sig, at fordi hun siger det, så skulle folk begynde at lave forskelsbehandling mod muslimske mænd og gribe til vold imod dem eller noget i den stil. Det er jo slet ikke det, der ligger i den sætning. Mm. Det kan jeg ikke se. Jeg er ikke enig i, at der er den risiko okay. i den sætning. Og hun siger jo så i øvrigt ikke altså noget om, hvor mange det er, hun mener, der gør det. Hun siger jo ikke, at det er alle, der gør det. Hvis man nu... Du ser i meget stort omfang. Hvis man vendte om, altså man kan godt lege med den sætning, hvis nu man vendte om og sagde, at hun skulle... Hvis nu hun i stedet for havde sagt, jeg citerer, jeg er meget overbevist om, at hvide mænd i meget stort omfang verden over både voldtager og mishandler og står deres døtre ihjel. Ja, altså, der er der sikkert nogen, der har gjort det. Mm. Så snart der er en, der har gjort det, så er det jo alt for stort omfang. Så der er jo også nogle gradbøjninger i det her, hvor man kan sige... altså, vil det ikke under anden omstændighed være rigtigt, at nogen gør det? Og hvis det er det, så er det for stort omfang. Ja, og ja det kan man sige. En anden ting, man kan sige om det så er, vil hun så være blevet anklaget og dømt, hvis det var hvide mænd af kristen herkomst? Kristne mænd, kan man også sige. Hvis det var kristne mænd, det er nok en bedre modsætning at bruge. Kristne mænd, hvis hun sagde kristne mænd i stedet for, vil hun så være blevet dømt for det? Mm. Det tvivler jeg stærkt på. Og derfor synes jeg også, at vi bør diskutere, om racismeparagrafen ikke også skal bruges, hvis nogen fra et mindretal angriber flertallet i den forstand, at de altså opildner til had og vold og forskelsbehandling mod et flertal. Det må jo også være sådan, at flertallet er beskyttet i nogle sammenhænge mod forskelsbehandling og mod opildning til had og vold. Nu, du siger, at hvis hun havde udtalt sig om kristne mænd, så var det ikke sikkert, at hun var blevet dømt. Hvad får dig til at tvivle på det? Altså, jeg har nu gennemgået samtlige domme, der er afsagt i mange år. Jeg kan ikke finde nogle eksempler på, at racismeparagrafen bliver brugt, hvis nogen for eksempel siger noget grimt om etniske danskere. Mm. Og det er der helt sikkert nogen, der har gjort. Kan du prøve at komme med et eksempel på en ytring, som du så mener stadigvæk bør være forbudt? Nej, det kan jeg ikke lige sådan finde på at gøre, og jeg vil også meget nødt sige sådan noget. Jamen det er klart, altså jeg er godt klar, at du ikke mener de her ting. Sagt det. Ja, men det er med på. Det kan jeg ikke lige finde på, men det er da klart, at hvis man sagde, nu må vi gribe til vold mod den og den gruppe, eller... den og den, de og de mennesker bør stenes eller bør udelukkes fra at handle i vores butikker eller et eller andet i den stil. Altså så ville det jo være nogle ytringer, som klart skulle være forbudte og som skulle straffes. Jeg har været inde og snakke med chefredaktøren i dag, og det er okay at prøve at sidde og lege med ordene lidt for at nå frem til, hvor vi i virkeligheden står henne. Hvis vi tager udgangspunkt i det her citat igen af Bas Rafkan, hvis hun siger nu i meget stort omfang, voldtager muslimske mænd og mishandler deres døtre og sådan noget. Hvis man så sagde alle muslimske mænd, vil du stadig mene, at det burde være forbudt? Det skal jeg ikke kunne sige lige på stående fod. Det er jo ikke mig, der skal være dommer og jurist i den her sag. Altså det er vanskeligt at formulere sådan en bestemmelse præcis. Det er også derfor, jeg mener, at straffelovrådet nu de alligevel skal se på blasfemiparagrafen, også bør se på en revision af racismeparagrafen. Og så må vi jo se, hvad de når frem til. Hvis hun sagde alle i stedet for i stort omfang, så ville det jo i hvert fald være en skærpelse, og så ville man bringe sig tættere hen mod en straf. Men på den anden side må man sige, at hun er jo ikke, vil jo så stadigvæk ikke være inde og opfordre til had eller vold mod muslimske mænd. Det ville bare være en endnu mere grov generalisering, som man skulle tage endnu mere afstand fra, hvis hun havde sagt det på den måde. Okay. Racismeparagrafen er en videreførelse af en lov fra 1939, som havde til hensigt at beskytte jøderne i Danmark. Og i 1971 blev paragrafen justeret, så det ikke kun var jøder, der skulle beskyttes. Og altså, det er jo en ret alvorlig baggrund, paragrafen her har. Er der ikke også en grund til at beskytte mennesker, der bliver truet, forhånet eller nedværdiget, som det hedder i paragrafen i dag? Jo, der er bestemt behov for den beskyttelse. Og jeg har også i mange år som justitsminister forsvaret bestemmelsen og afvist at ændre den. Men som udviklingen er gået, og når man gør op, hvor mange sager der er, så synes jeg, at der er betænkeligt mange sager, der har været i de senere år, og det kan aldrig have været meningen, at den skulle bruges i så vid udstrækning, som den gør. Da man havde folketingsdebatten, det har du sikkert også læst, vi skriver også noget om det i vores kronik, Tom Benker og jeg, som vi har i Jyllandsposten forleden dag, der var betænkelighed fra samtlige partier overhovedet at indføre den ændrede bestemmelse der i 71, fordi man var meget bekymret for, om det ville betyde en begrænsning i ytringsfriheden. Og derfor så vil jeg sige på den ene side, jo, jeg synes, der er behov for beskyttelse. Derfor har jeg også argumenteret for at bevare racismebestemmelsen, som den var. Men da der nu er så mange sager, og jeg synes nogle gange, at man bliver dømt for nogle meget generelle udtalelser, som ikke indebærer en risiko for, at det fører til egentlig vold eller forskelsbehandling eller had mod nogle bestemte grupper, så synes jeg, at tiden er inde til at se på, om vi ikke kan indsnævre anvendelsen af racismeparagrafen, så vi er helt sikre på, at det ikke begrænser ytringsfriheden på en urimelig måde, når sådan nogle vigtige samfundsområder, som de kultursammenstød, der jo er i vores samfund i en globaliseret verden, opstår. Tak fordi du var med, Lars Barfod. Du er velkommen. Formand for De Konservative. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I aften der samles der over 1 million danskere foran tv-skærmene og 15.000 i boksen i Herning. Og det er alt sammen fordi, at Danmark skal møde Kroatien til semifinalen ved EM i håndbold. Men den håndboldfeber, der raser i Danmark, ja, den er altså ikke verdensomspændende. Håndbold rangerer nemlig et godt stykke ned ad listen over de mest udbredte sportsgrene i verden. Det fortæller senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, Rasmus Storm. Det er omkring sådan en 18-20 millioner, men sådan cirka antager, at der er håndboldspillere internationalt. Men det skal man se i forhold til nogle af de absolut store spillere af volleyball og basketball, som har en voldsomt stor international udbredelse, som for volleyballs vedkommende ligger, i hvert fald ifølge de tal, jeg har adgang til her, omkring 1 milliard. Det er måske en smule overdrevet. Og basketball, der ligger omkring 400 millioner. Så det er jo, altså, det er jo tal, som man kan man sige, viser, at internationalt mål på ja, antallet af deltagere i spillet, jamen der er håndbold en mindre sportsgren, men selvfølgelig stadigvæk i top 10 over de her sportsgren, man så gør op. Så det er selvfølgelig lidt, hvordan man vurderer det. Men det er, kan man sige, håndbold en primært, indtil videre i hvert fald, selvom der også er tendenser til, at den breder sig ud til andre lande internationalt, en europæisk sport, hvor det jo er nogle af de store europæiske lande, der også er med i den absolute top, både på klub og på, hvad hedder det, landsholdssiden. Altså for eksempel Spanien og Tyskland og Frankrig. Men hvorfor er det, at den ikke har bredt sig længere ud end Europa så? Jamen, det er også på vej. Altså, Brasilien vandt jo damer her sidst, og der er også andre lande, som rører på sig, ikke? Det er jo også Korea har været gode, ikke? Og Japan og sådan nogle lande er også på vej. Så det er jo ikke fordi, at der ikke, altså det er på vej ud over internationalt, men stadigvæk vil jeg mene, at man kan sige, at det er jo en kerne europæisk sport i den forstand. Og det er svært at sige præcis, hvorfor det nu er sådan. Altså der er simpelthen bare nogle sportsgrene, som på en eller anden måde, altså fodbold, som i den europæiske version, soccer er jo internationalt set enormt populær og ses jo over hele verden, og det skyldes jo også en kommercialisering af produktet på en eller anden måde, hvor det ligesom er solgt, og hvor den engelske, hvad skal man sige, turneringsstruktur og sådan nogle ting har været foregangseksempel for andre turneringsstrukturer inden for andre sportsgrene. Så det er svært at sige præcis, hvad det er, der har gjort, at der er nogle sportsgrene, der er kommet så meget mere ud. Men altså, det må man så bare konstatere, det er sådan. Men jeg tror også, altså, det er ikke for at sige, at håndbold er lille. Håndbold er stadigvæk i top 10, og meget, meget vigtig, og også en meget, meget vigtig europæisk sport. Det betyder meget i Tyskland, det betyder meget i Frankrig, det betyder meget i Spanien, og det betyder rigtig meget også i de nordiske lande. Altså, Sverige har også en stor håndboldtradition. Norge også delvist. Altså, så man kan sige, det er ikke fordi, at, jeg vil sige, det man skal ikke negligere det på nogen måder. Det er kun for at sige, at det er selvfølgelig stort i Danmark, fordi vi også er rigtig, rigtig gode til det. Men rigtig, rigtig gode til det, fordi at, hvad skal man sige, den internationale konkurrence er naturligvis stor, og spillet er blevet bedre, men set i forhold til andre sportsgrene, jamen altså, så, som har langt større udbredelse, der klarer vi os jo også i en sportsgren, som så ikke har absolut topudbredelse internationalt. Men når det nu ikke er en sport, som sådan topper den der liste, det kan godt være, at den er på top 10, men den topper den ikke, får Danmark så noget sådan kommercielt ud af, at vi er så gode til den her sportsgren? Man skal passe på med at overdrive effekterne sådan rent kommercielt af det her. Altså, jeg tror ikke, uanset hvad for en sportsgren du peger på også, selvom det var fodbold, og vi klarede os godt, så har man tit en forestilling om, at så vil det betyde noget helt konkret for den danske eksport eller for det danske BNP. Det er der faktisk ikke nogen undersøgelser, der kan dokumentere. Altså, naturligvis kan man sige, at det skaber noget opmærksomhed omkring Danmark, at vi vinder et eller andet i en sportsgren. Jo mere internationalt udbredt den sportsgren er, jo vigtigere, jo mere impact vil det naturligvis have internationalt. Men det kan aldrig nogensinde stå alene. Altså, der er også forskning, der viser, at folk kan faktisk ret kort tid efter, at de har overværet specifikke slutrunder, der ikke rigtig husker, hvor den er afholdt henne. Så den her branding-effekt er meget hurtigt aftagende og kan på ingen måde stå alene. Altså, hvis man skal lave en generel markedsføring af Danmark, så kan man sige, så er det selvfølgelig ikke dårligt, at Danmark klarer sig godt i forskellige sportsgrene. Det er ikke dårligt, at Danmark for eksempel også klarer sig godt i svømning. Det er ikke dårligt, at Danmark klarer sig godt i håndbold eller nogle af de andre sportsgrene, vi kan sejl. Nogle af de her rodiscipliner og sådan noget. Det er selvfølgelig godt nok, men det kan altså, det er nogle andre ting, man skal have med i den hat, som handler om en helhedspalette, hvis man ligesom skal markedsføre Danmark som en nation, der gerne vil eksportere produkter til udlandet. Det kan jeg ikke stå alene. Og det sagde Rasmus Storm, som er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og han sagde det til reporter Marie Sjødin Græsholm. Klokken er nu blevet 16:55, og om ganske få minutter, der ringer jeg til en dansker, som bor i Kairo i Egypten. Og jeg ringer til ham, fordi der er ballade i hovedstaden, der er sprunget en hel række bomber, og lige nu er der demonstrationer og optøjer mellem broderskabets tilhængere og sikkerhedsstyrkerne. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, vi lægger netop ud i Kairo, hvor en fjerde bombe netop er eksploderet. En person har mistet livet i den seneste eksplosion, skriver AFP. Det sker samtidig med, at der er udbrudt voldsomme kampe i hovedstaden, hvor sikkerhedsstyrker slås mod ca. 2.000 tilhængere af den afsatte præsident Mohamed Morsi. Morsi-tilhængerne kaster efter sigende benzinbomber mod sikkerhedsstyrkerne, men det er svært at sige, hvem der egentlig har startet kampene. Det fortæller Carsten Jensen, mellemøstekspert med tilknytning til Forsvarsakademiet. Der kan jo være grupper på begge lejre, som har set det som en mulighed for at slå løs på de andre. Og der kan være folk i begge lejre, altså både politiet og Morsi-tilhængerne, som gerne ville have haft det fredeligt. Og i sådan nogle tilfælde, der er det jo meget svært at sige, hvad det er, der egentlig starter det. Urolighederne sker dagen før 3-årsdagen for oprøret mod den tidligere egyptiske præsident Mubarak. 3 bomber eksploderede flere steder i Kairo tidligere på dagen. I alt har 6 mistet livet. Statsminister Helle Thorning-Schmidt ser ud til at slippe for en næse i forbindelse med sin rolle i den såkaldte Christiania-sag. Enhedslisten kan nemlig ikke blive enige med den borgerlige opposition om den såkaldte næse, som retsudvalget ellers var enige om at give statsministeren i sagen. Enhedslisten ønsker også at kritisere statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen i udtalelsen, men det vil oppositionen ikke. Danmark løber en stor risiko ved reelt ikke at vide, hvem vi sælger DONG-aktierne til. Det siger rådgivende skatterevisor Christen Amby om salget af DONG til Goldman Sachs, som i virkeligheden er ejet af underselskaber. De der er også ukendte investorer presser Goldman Sachs til at kræve nogle, hvad skal vi sige, strategiske foranstaltninger, som er i strid med Danmarks ønsker om energipolitik. I sagens natur kan det godt være, at man ser spøgelser, men det er jo, det bliver jo spøgelser, når man ikke ved, hvem de er, vel? Regeringen sælger efter planen 19% af aktierne i DONG Energy til selskabet New Energy Invest i Luxembourg, som ejer flere selskaber på Cayman Islands, begge steder kendt som skattelylande. Den syriske udenrigsminister truer med at trække sig fra forhandlingerne om en fredsplan for landet, det skriver flere internationale medier. Den syriske delegation vil simpelthen forlade forhandlingerne, hvis der ikke kommer seriøse forhandlinger, som det bliver formuleret. Den syriske opposition nægter at møde med regeringsdelegationen, før Assads styre accepterer ideen om, at der etableres en overgangsregering. Vejret i aften og i nat fortsat tørt, temperaturer mellem 2 og 5 graders frost. I de sydlige egne nogle steder helt ned til 8 graders frost. Jævn til hård vind fra sydøst, der er risiko for pletvis glatte veje. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som vi lige hørte i nyhederne, så er der gang i den i Cairo. Der er indtil videre sprunget 4 bomber, og der er 6 dræbte. Jeg kan nu sige velkommen til Claes Raben. Ja, tak. Du er dansker, og du bor i Cairo, hvor du arbejder som konsulent. Hvordan har du oplevet urolighederne i dag? Jamen altså, der har jo været forventninger om hernede, at der kunne godt ske noget. Så folk har ligesom været forberedte på, at der kunne formentlig godt ske noget i forbindelse med på treårsdagen her efter opstanden i 2011. Hvad er situationen lige nu? Ja, yes, altså som du siger, så har der været tre eller fire... Fire bomber. Der er lige kommet oplysninger om en fjerde, nemlig. Ja, den voldsomste, som er den, der er sket omkring klokken 6:30 lokal tid hernede, som foregik foran et af politihovedkvartererne, som ligger meget tæt på de islamiske museum, som er et af guldgrupperne inden for islamisk kultur. Så altså, ud over dræbte og materiel skade, så er der også kan man sige, kulturelle værdier, som er gået bort. Bor du i nærheden af de her uroligheder? Jeg bor i nærheden af, hvor der har været nogle af bomberne, ikke den store, men i nærheden af den, hvor der har været en metrostation. Altså det er cirka en kilometer fra, hvor jeg bor. Det er den bombe, som af nogen er blevet beskrevet som en håndgranat, der blev kastet fra en bil mod en metrostation. Ja, ja. Er det for farligt for dig at gå en tur op og ned ad gaden nu her? Det vil jeg ikke afholde mig fra. Men altså, vi havde sådan, og familien havde sådan aftalt, at her i weekend skulle vi nok holde os indendør, fordi at man kan ikke rigtig vide, hvad der vil ske, og det er det samme i morgen, der holder vi også rimelig lav profil. Der har altså været 4 bomber i dag, og Rasmus Alenius Boserup, han er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og vi har snakket med ham, og han fortæller, at episoder som dem her er blevet mere hyppige. Prøv at høre, hvad han siger her. Det her, det er ikke noget helt nyt. Vi har haft en masse bombeeksplosioner, drive-by-shootings på politistationer og politimænd i det hele taget over det sidste halve år, som er ligesom et lidt længere spor, som nu intensiveres, men som i virkeligheden har været i gang med at udvikle sig. Først op i Sinai, så stille og roligt ned i deltaget, og nu er det altså nede at ramme i det centrale Cairo. Og du bor så i Cairo. Er du ved at vende dig til, at det bare sådan er? det vil jeg nødig gøre, men altså det er et faktum, at der er blevet en intensivering, og det der så kan man sige er pudsigt, altså man kan altid stille sig det spørgsmålstegn, ikke? Det er, at det er politiet, som de her eksplosioner har gået efter. Det er for eksempel ikke, du vil ikke finde noget, der har været i nærheden af militært, som for eksempel er jo dem, som kan man sige smed Mursi af. Så det er udelukkende politiet, der bliver gået efter. Hvordan præger det din hverdag i Cairo og din families hverdag? Jamen det er jo, kan man sige, det er et dagligt diskussionsemne, ikke? Og det er klart, at man tager der sådan sin forholdsregler. Man kan sige, at Cairo har altid været et meget, meget fredeligt sted. Og altså, der er ved at se noget, der er noget, der ulmer, ikke også. Man kan håbe, altså man ved ikke, hvor meget det vil udvikle sig. Hvad er det for nogle forholdsregler, ja, du tager? Ja, men altså det er, at man kan sige, man tænker sig om, inden man går ud, der er måske bestemte områder, man ikke lige vil gå i, men altså du kan aldrig sikre dig 100%, men altså du prøver at være overvågen, ikke også der. Mm. Tak for det, Claus Reben. Ja, velbekomme. Og Claus er dansker og bor i Kairo, hvor han altså arbejder som en konsulent. Vi kyssede hinanden. Nogle gange kan man sige, han kyssede mig, eller jeg kyssede ham. Det var ikke tilfældet. Jeg har sidenhen nævnt det kys for dig mange gange, og hver gang har du sagt det samme. Kærlighedens tale er forrykt. Jeg troede, det var en drøm. At det bare var noget, jeg drømte. Jeg spørger kun for at få den reaktion, for at se dig smile den lykkelige erindrings henførte smil, og for at minde mig selv om, at det var sådan, vi engang havde det sammen, at vi engang var ubegribeligt forelskede i hinanden. Jeg er Hassans elskerinde, Louise Østergaard, er gæst hos Poul Pilgaard i Flaskens Ånd. Jeg er Hassan, var 16 år, da det begyndte, det vil sige over den seksuelle lavalder. Mm-hmm. De regler, der gør, at en lærer for eksempel ikke må gå i seng med sin elev, gælder ikke for en kontaktperson, for man har ikke magt og myndighed over vedkommende. Det er undersøgt af politiet, jurister har set på det, udtalt sig om det, og alle er enige om, du har ikke gjort noget ulovligt. Det er godt nok for mig, og som basis for den her samtale. De deler erfaringer om den hovedløse, alt fortærende kærlighed. Som jeg også startede ud med at sige, så vil jeg håbe for alle mennesker, at de oplever sådan en stor og voldsom kærlighedshistorie, eller flere i løbet af et liv, fordi at det er jo det, vi er her for. Altså, det er det, der betyder noget. Flaskens Ånd, lørdag kl. 17. Eller hvis du allerede har glemt det klokkeslæt, jeg lige har sagt, så kan du allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk. Den danske regering er lige nu i gang med at sælge 19% af statens energiselskab Dong. Men hvem er det egentlig, vi sælger til? Ja, det ved vi faktisk ikke. Det fortæller rådgivende skatterevisor Christen Amby. Man kan altså se, at det aktstykke, som er forelagt finansudvalget, at man sælger til formelt til et... man sælger ikke faktisk, men at de tegner et ny kapital i Dong, tegnes af et selskab i Luxembourg, som det her, som administreres og kontrolleres af Goldman Sachs, men der står netop ikke ejet. Og det er fordi, det selskab i Luxembourg, det ejes så af to andre selskaber i Luxembourg, og det ejes så af en række selskaber på Cayman Island og i USA med hjemsted i Delaware. Og så ved man faktisk ikke, hvem det så er, der er investorer i disse selskaber. Og nu kan jeg sige velkommen til René Christensen. Ja, goddag. Goddag. Du er finansordfører for Dansk Folkeparti, og du har jo ikke tænkt dig at stemme for salget af Dong. Men lad mig prøve at spørge dig, synes du også, det er noget rod, at man reelt ikke ved, hvem ejerne af de her 19% kommer til at være? Man kan sige, at når man går på børsen i 18, så vil det også være svært at finde ud af, hvilke ejere det er, der kommer ind. Men det, man kan sige her, der er det jo en kontrolleret handel. Her er det jo staten, der går ud med Dong foran sig og siger, at vi vil gerne skaffe noget kapital. Og der kommer det lidt bag på os jo, at man ikke har undersøgt mere, hvem det er, der står bag. Og det har vi jo også stillet spørgsmål til allerede i starten af december måned. Ja, for jeg snakkede tidligere for en time siden, halvanden time siden var det, med skatterevisor Christen Amby, som vi også lige hørte her. Og han siger, lige nu er det Goldman Sachs, der trækker i trådene, der forhandler købet på vegne af nogle endnu ukendte ejere af de her 19%. Men i sidste ende, så er det ejerne, der bestemmer, hvad der skal ske. Så det kommer til at være de her ukendte ejere, som i bund og grund kommer til at bestemme over de 19% af Dong. Kan du være nervøs for, at det kunne blive nogen, der ikke vil det samme, som I politikere vil? Jamen det, jeg egentlig er mest nervøs over her, det er egentlig, at når man laver sådan en kontrolleret handel som det her, det her er jo ikke noget, der bare er udbudt på markedet, så er det kræfterne, der bare spiller. Det her er jo staten, der går ud og fundet nogle investorer. Og når vi den 10. december sådan set spørger ind til det her, der har vi jo sådan set spurgt, om ministeren han vil oplyse, hvordan det påvirker den danske statskasse, at det her selskab jo, som faktisk ikke har det navn, som vi den kalder det, Goldman Sachs, men jo Energy Investment, at det er hjemmehørende i Luxembourg. Der får vi jo svaret tilbage af det. Det foregår på ganske almindelige vilkår, og det er ikke noget, man har brugt kræfter på. Når det så nu bliver rullet op, at det her selskab så går videre igen, det går til Delaware, det går til Cayman Island, Og så begynder det at blive sådan lidt. Det er ikke mange måneder siden, at skatteministeren var ude og kalde de her konstellationer her for direkte skattesnyd. Og så er det jo klart, at vi som partner af det her, jeg begynder at blive noget nervøse for det. Ja, og så er der de selskaber i Delaware, og det er på Cayman Islands. De vil så på et tidspunkt, hvis altså de her selskaber køber 19% af Dong, komme til at blive ejet af nogle investorer, som Goldman Sachs vil finde. Og de her investorer, de kan så komme til at præge Dong i fremtiden. Tænker du, at det kan have en negativ konsekvens for Dong? Jamen, det er jo derfor, at vi hele tiden har stillet store spørgsmålstegn ved, også har sagt, at det vil vi ikke have, at blandt andet det her med omkring, hvordan skal ledelsen være i Dong? Der har man jo fået, meget stor indflydelse på det, i forhold til, hvem der skal være ledende direktør, og også hvem der skal være økonomidirektør. Og det mener vi faktisk ikke, sådan et selskab her skal have, og jo slet ikke med den konstellation, der nu er kommet frem. Hvad kan konsekvensen være ved, at en mindretalsaktionær, der har 19% af aktierne, kommer til at bestemme så meget? Jamen, de får utrolig stor indflydelse på det. Argumentet er selvfølgelig, når man kigger med de positive øjne, at det er fordi, at selskabet er ledet så godt nu, og man vil gerne holde fast i den gode direktion, som man har, og det er heller ikke kritik af det på nogen måde. Men man kunne jo også forestille sig, hvis man har de negative briller på, at man vil presse direktionen utrolig hårdt til at gå i en anden retning, for eksempel. En retning, der var mere kortsigtet. En retning, som måske gjorde, at Dong var mere attraktiv i 2018, når man nu skulle ud og sælge sine aktier igen, hvis det er det, man går efter. Og det er jo derfor, vi har kæmpet så hårdt for at netop få pillet de her to punkter ud. Vi ønsker faktisk ikke, at Dong skal være et kortsigtet projekt. Dong er jo en utrolig vigtig virksomhed for det danske samfund, og derfor er det her et langsigtet projekt. Finansordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen. Tusind tak, fordi du var med. Imod. I dag der skulle reelle fredsforhandlinger mellem parterne i den syriske konflikt have fundet sted, men oppositionen har simpelthen nægtet at forhandle direkte med det syriske styre, med mindre regeringen, altså med præsident Assad i front, tilslutter sig Genève 1-aftalen, hvilket regeringen nægter. Men selvom parterne står langt fra hinanden i Genève, to forhandlingerne, som altså er i gang i Schweiz lige nu, ja, så er det faktisk en succes, at de overhovedet er lykkedes med at snakke sammen. Det vurderer Michael Ehrenreich, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Men der er overhængende fare for, at det hele det vil falde sammen som et korthus, siger han. Risikoen er meget stor, og den er også meget akut. Man tør næsten ikke bruge udtrykket fredsproces, fordi det hele er så skrøbeligt. Men den proces, der er sat i gang nu, den er meget, meget skrøbeligt, fordi parterne står så stejlt overfor hinanden, og fordi borgerkrigen er så voldsom. Så der er ingen tvivl om, at det her det bliver op ad bakke i ganske lang tid fremover. Men også derfor, så er det værd at lægge mærke til og notere sig, at man fik konferencen i gang, og det er godt, og det er vigtigt. Onsdag, da konferencen åbnede, der var der egentlig ret skarpe reaktioner og ytringer fra begge sider. Nogle af dem endda fra rullende tv-kameraer. Men siden så er dørene blevet lukket, og så gik det lidt bedre. Prøv at høre, hvad FN's generalsekretær Ban Ki-moon han siger. This meeting was conducted in a harmonious and constructive way. All the participants made the very constructive and productive contributions, and there was broad support. Ja, det går altså lidt bedre, når processen sker uden for det offentlige søgelys, så at sige. Skal vi vende os til det, Michael Ehrenreich? Det tror jeg meget, vi skal til, selvom vi to måske som pressefolk, jeg som tidligere og du som nuværende, måske ikke synes, at det er det mest ideelle. Men netop fordi det er så skrøbeligt og så følsomt, så tror jeg, at det er en måde at gøre det på, som man vil lægge meget vægt på, og som vi vil se også i høj grad fremover. Jeg tror, alle, der overværede åbningsseancen og den offentlige del og de taler, der blev holdt, vil være enig med mig i, at positionerne står meget, meget langt fra hinanden, for at sige det mildt. Og at flere af talerne jo var næsten hadefulde og meget, meget uforsonlige. Og på den måde, så tror jeg, man fik et meget godt indtryk af, hvor langt der er hjem i den proces her. Der var jo på oppositionens side stor splittelse, om man overhovedet skulle tage flyet til Schweiz, om man overhovedet skulle deltage. Men ser det på nuværende tidspunkt ud til at have været en fordel for oppositionen, at de mødte frem? Det tror jeg godt, man kan sige. Og det gælder også den anden part i øvrigt. Og de lande og stormagter, som ligger bag ved hver sin part, lægger jo et voldsomt pres både på oppositionen og på Assad-regimet i øjeblikket for at blive i første omgang, for i anden omgang og give indrømmelser. Så den støtte, man hver for sig har til sit storpolitiske bagland, den vil være meget afhængig, tror jeg, af, at man fortsætter processen og er villig til at blive ved bordet. Hvordan tror du, at man ser på processen i Washington? Altså, hvad skal der til for, at man kan udlægge Genève 2 som en succes? Foreløbig, som vi har talt om, så tror jeg, man ser det i Washington som en sejr, at man er nået så langt. Og at beskrive et succeskriterie, det er meget, meget vanskeligt nu. Men fra amerikansk side har man jo lagt meget vægt på at i hvert fald forsøge den diplomatiske vej. Blandt andet på amerikansk foranledning, fordi så er amerikanerne, spiller de en positiv rolle i en borgerkrig, som man, det har man jo set meget, meget tydeligt, at amerikanerne er meget uvillige til ellers at blande sig i af mange forskellige grunde. Så foreløbigt, så tror jeg, at amerikanerne ser det her som en meget, meget positiv udvikling, fordi det tager presset væk fra den amerikanske regering til at blande sig i borgerkrigen. Vi så det senest i forbindelse med offentliggørelsen af Amnesty-rapporten, også i den forløbne uge, om eksempler på tortur og anden form for undertrykkelse, og igen steg presset mod Washington for i anførselstegn at gøre noget og gribe ind. Så længe den proces kører, og den bevæger sig fremad, hvor langsomt og skrøbeligt det end måtte være, så aftager presset mod Washington, og det tror jeg, man ser som noget meget positivt. Lad os lige høre, hvad den amerikanske udenrigsminister John Kerry han siger om den syriske præsident Assads rolle. Bashar Assad will not be part of that transition government. There is no way possible in the imagination that the man who has led the brutal response to his own people could regain the legitimacy to govern. Ja, præsident Assad skal under ingen omstændigheder være del af en overgangsregering, siger den amerikanske udenrigsminister her. Men Michael Ehrenreich, risikerer Kerry ikke at mane Assad op i sådan et hjørne, hvor han ikke har nogen anden mulighed end at blive ved med at slås? Det kan du sige, men på den anden side har man fra amerikansk side været nødt til at skrive Assad ud af Syriens fremtidige politiske ramme, fordi en fortsættelse af Assad-regimet vil være helt uacceptabelt for amerikanerne. Så det har været en præmis lige siden man begyndte forhandlingerne om indkaldelse af en Genève 2-konference. Og sådan sagde Michael Ehrenreich, direktør i det udenrigspolitiske selskab, og det sagde han til international redaktør her på Radio 24/7, Louise Windfeldt Høberg. Klokken 21 i aften, der skal vi spille, altså vi danskere, så skal vi spille håndbold mod de kroatiske herrer i EM-semifinalen. Og lad os lige prøve at komme lidt i stemning. Prøv lige at se, det er bare Mikkel Hansen, det er bare så høj klasse. Ja, det er det, og vi har jo altså vundet alle kampe i EM-slutrunden indtil videre. Og her på Radio 24/7, der håber vi selvfølgelig også, at vi kommer til at vinde i aften. Søren Påske, sportsjournalist på BT, velkommen til. Tak skal du have. Får vi håndbold i høj klasse i aften, tror du? Det vil jeg forvente, at vi gør, ja. Og jeg er ret sikker på, at vi får en dansk sejr oven i købet, så det er forventningerne til i aften. Hvordan kan du være så sikker på det? Det kan jo selvfølgelig heller ikke være, når alt kommer til alt, men jeg føler mig ret overbevist om, at Danmark vinder, fordi det simpelthen er et bedre håndboldhold, og de har set noget stort end Kroatien i løbet af den her turnering, synes jeg. Og så er der hjemmebanefordelen og en generelt større bredde på det danske hold, som taler ret meget til deres fordel. Hvad er det, vi er bedre til? Jamen, jeg synes, Danmark er dygtigere taktisk. Jeg synes ikke, Kroatien har vist en særlig imponerende håndboldspil i den her turnering, og har også sådan ikke været taktisk revolutionerende, hvis man kan sige det sådan. Og så betyder det bare rigtig, rigtig meget så langt herhen i turneringen, at Danmark har rigtig mange spillere, kan sætte ind, hvorimod Kroatien spiller meget med de samme side 8 spillere, og de er sådan stille og roligt ved at blive trætte, kan man se. Kan du prøve at give et eksempel på en taktik, der ville kunne vinde kampen for os i aften? Og de vil simpelthen bare være at skrue tempoet højt op. Der skal løbes med de her kroater, fordi de jo som sagt før spiller med så få spillere, så det handler simpelthen om at ramme dem på konditionen i løbet af de 60 minutter og presse dem hele tiden. Så er jeg ret sikker på, at de går døde hen i anden halvleg, og så forventer egentlig Danmark kører en sådan rimelig sikkert en sejr hjem. Og så er der bare et problem på det kroatiske hold, ikke? Ja. Og det er ham der Domagoj Duňak. Domagoj Duňak. Hvad skal vi gøre for? Altså, han er jo fantastisk god, og flere har nævnt ham som måske verdens bedste håndboldspiller. Også flere danske spillere i øvrigt. Hvad skal vi gøre for at stikke ham? Ja, det bliver der er jo faktisk en kåring af verdens bedste håndboldspiller på søndag, hvor at det sådan her i håndboldmiljøet helt generelt bare bliver opfattet som sikkert, at han får den titel i år, for han har jo, som du selv siger, været helt fantastisk. Men altså, det kører lidt det samme rille, kan jeg godt høre, men det handler om, at han i løbet af en kamp, altså han får rigtig meget kontakt med forsvaret i løbet af en kamp, for det er hans spillestil. Og så bliver han stille og roligt mere og mere træt, så det handler bare om at gå hårdt til ham i forsvaret og prøve at pumpe ham for kræfter. Og så ellers bare være opmærksom på ham og komme ud og støde på ham og slå til ham. Man kan ikke mandsopdække ham? Det kan man selvfølgelig godt, men så tror jeg godt nok, han skal spille godt. Så skal han score 10 mål først, tror jeg, fordi Ole Gilbæk er generelt ikke stor tilhænger af mandsopdækket spiller. Han vil gerne have det her 6-0-forsvar, som Danmark dækker. Og jeg tror egentlig også godt, det har set okay fornuftigt ud. Jeg tror godt, de kan holde styr på Duňak. Når vi så vinder i aften, så skal vi jo i finalen mod enten Frankrig eller Spanien. Og hvem det bliver, det bliver også afgjort i aften, når de skal spille mod hinanden. Hvem håber du vinder af de to hold? Jamen, det har jeg ikke nogen præference til, men det er i forhold til... I forhold til hvem vi skal møde i finalen, ja, så vil jeg mene, at det er bedst for os, hvis Spanien vinder, fordi jeg synes, Frankrig ser god ud, og ja, Frankrig har for vane at vinde de finaler, de har en ekstremt stor rutine, og fejrer at kunne stå til, når det gælder, så jeg vil egentlig helst have Danmark med Spanien, så tror jeg, chancen er god at spørge. At de dårlige vinder af de to, det er jo klart, men altså, så kan man jo sige, hvis du helst vil have Spanien vinder, så er det jo nok, fordi Frankrig er det bedste hold, som du siger. Så hvis nu Frankrig vinder, og vi står over for dem i finalen, hvem er så bedst, Danmark eller Frankrig? Ja, det er Danmark stadig. Jeg har sagt hele turneringen, at jeg føler mig helt sikker på, at Danmark vinder EM-guld, og jeg synes ikke, jeg har set noget endnu fra de andre hold, som overbeviser mig om, at Danmark ikke skulle kunne vinde det guld. Så det kan godt være, at Frankrig ser stærke ud og har gjort det fornuftigt og sådan noget, men i den her weekend med det tryk, der bliver lagt her i boksen i Herning, så er jeg helt sikker på, at de danske drenge bliver løftet frem mod det guld. Hvor er det svage led på det danske hold? Det er et godt spørgsmål. Er det for kedeligt at sige, at man ikke rigtig synes, der er nogen? Nej. Eller skulle det skulle være måske forsvaret. Altså der er stadig noget omkring det danske midterforsvar, specielt Claus Thomsen, som ikke rigtig har været i de her kampe før, og ikke har spillet så meget på det her niveau. Der er lige et spørgsmålstegn ud for ham i forhold til, hvordan kan han klare det her, det pres, der kommer nu. Det er det eneste, jeg tvivler på ved det danske spil. Men så synes jeg, der er andre kompetente mennesker, som kan gå ind og tage over, hvis ikke han slår til. Okay. Sportsjournalist på BT, Søren Påske. Tusind tak, fordi du var med, og god kamp i aften. Tak skal du have. Det var slet. Og nu kan jeg sige velkommen til Kåre Sveistrup. Velkommen til studiet. Tak skal du have. Og nu skal vi jo snakke om, hvad der skal ske i næste time, fordi det lakker mod enden for det her program 24/7 eftermiddag ved at være færdig. Klokken nærmer sig 17, så er der nyheder, og efter nyhederne, så er det dig, der er på. Ja, så er det jo stadig 24/7 eftermiddag, men sådan en kulturedition. Okay, kulturedition. Ja. Yes, og jeg kan fortælle, at vi skal indirekte en tur til Kina og tale om masseproduktion af kunst. Så skal vi tale om tykkelsen og længden af det spansrør, du skal bruge til at slå dit barn med. Det er en bog, som Saxo havde til salg på deres netboghandel, som de har været nødt til at pille hylderne. Vi skal også høre om skuespillerflugt fra teaterne. Og så, ja, så lidt mere end det. Og så er det lidt spændende, om jeg får min medvært med. Hun kommer direkte fra London, så i Malmbjerg. Så hun er hun på vej i studiet, men vi ved ikke rigtigt, om hun når det til efter nyhederne. Ellers så må lytteren nøjes med mig. Okay. Hvor langt skal spanskrøret være? Det kan du høre lige efter nyhederne. Okay. Ja, klokken nærmer sig 17. Tak fordi du lyttede med.